τα μάτια να κλείσω, να ονειρευτώ. Ανώνυμο θύμα κρυφής μηχανής, εκπέμπω ένα σήμα, μ' ακούει κανείς. Σε κάθε μου βήμα και ένα γιατί, κακότερο βήμα αυτή η ζωή. Πώς να σ' αγκαλιάσω χωρίς να σκεφτώ, πως κάτι θα χάσω, πως θα προδοθώ. Έχω τόσο κουραστεί να μοιράζομαι και μετά να την πληρώνω εγώ. Σε ένα κόσμο εχθρικό κομματιάζομαι, για τους άλλους πάντα εμποραγώ. Θα εκκρεμώ. Έχω τόσο κουραστεί να μοιράζομαι και μετά να την πληρώνω εγώ. Σε ένα κόσμο εχθρικό κομματιάζομαι, για τους άλλους πάντα εμποραγώ.